Değerli dinleyiciler, yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözün 2. makamından, yani peygamber mucizeleri ve Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı tarihi hadiselerin açık, aşikar anlatmak istedikleri sarih manaların yanında ayrıca bize başka şeyler de anlattıklarını, söylediklerini Üstad Bediüzzaman Hazretleri bize şerh ediyor, tefsir ediyor. Peygamber mucizelerinin anlatıldığı yerde, ayetlerde Cenab-ı Hak bizi o mucizelerin benzerlerini yapmaya teşvik ediyor, diyor Üstad. Ve böylece insanlığın ileride ulaşacağı, bilimle, teknolojiyle ulaşacağı, akılla, fenle ulaşacağı yerlere Kur'an-ı Kerim işaret ediyor ve teşvik ediyor, diyor. İşte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Davud ve Süleyman aleyhisselam hakkında zikredilen mucizelerden Bismillahirrahmanirrahim وَالطَّيْرَ مَحْشُورَ اُلِّمْنَا مَنْتِكَ الطَّيْرِ ayetleri, bu cümleleriyle Hazreti Davud ve Süleyman aleyhisselama kuşların pek çok çeşidinin dillerini, hem istidatlarının, kabiliyetlerinin dillerini, yani hangi işe yaradıklarını, onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyorlar. Madem hakikattir, Kur'an-ı Kerim bahsediyor, madem yeryüzü bir geniş Rahman sofrasıdır, Rahman'ın sofrasıdır, insanın şerefine kurulmuştur bu sofra, öyleyse o sofradan istifade eden diğer canlı varlıklar, kuşlar, bunların çoğu insanlara hizmet edebilir, hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini hizmetimizde kullanıyoruz. Bal arısı bizim için bal yapıyor, petek yapıyor. İpek böceği ipek yapıyor, bize elbise olarak giydiriyor. Cenab-ı Hak onları programlamış, ilahi ilham ile bizim için büyük bir istifade yolunu açmış. Güvercinleri de eskiden bazı işlerde kullanarak, haberleşme işinde kullanıyorlardı güvercinleri. Uzak mesafelere güvercinleri gönderiyorlar, onlara mektup verip haber ulaştırıyorlardı. Papağanlar konuşuyordu. Bunun gibi insan medeniyetinin güzelliklerine hayvanlar da çok güzel şeyler ilave etmiştir Allah'ın emriyle, izniyle. Öyle de başka kuş ve hayvanların da istidat dilleri bilinirse, çok çeşitleri var hayvanların, milyonla çeşitleri var. Bunların her birinden istifade edilebilir. Mesela inekten nasıl istifade ediyoruz? Merkepten nasıl istifade ediyoruz? Attan nasıl istifade ediyoruz? Keçiden, koyundan nasıl istifade ediyoruz? Bu evcil, ehli hayvanlar gibi, köpeklerden istifade ettiğimiz gibi, şimdi istifade etmediğimiz, faydalanmadığımız pek çok canlı türlerini de biz onların dillerini, istidatlarını, kabiliyetlerini öğrenerek, anlayarak hizmetimizde kullanabiliriz. Evet, bugün bu kapı açılmıştır. Mikrobundan, bakterisinden tutun da ta büyük varlıklara kadar, büyük canlı varlıklara kadar her biri üzerinde ciddi çalışmalar vardır. Yılanlardan antibiyotik, onların zehirlerinden antibiyotikler yapılıyor. Tıpta, kimyada faydalanılıyor. Bunun gibi çekirge afetine karşı mesela, çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve hareketleri tanzim edilse, ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak görev yapabilirler. Doğrusu Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok harika bir ileri görüşlülükle çok yerde, kitaplarının pek çoğunda bize öyle şeyler söyler ki insan hayran olur, şaşarsınız. Şu söylediği söze bakın. Şu Risale'yi yazdığı zamanlar henüz tabiattaki denge bilinmiyordu. Canlı varlıkların tabiatta, tabiatın dengesine hizmet ettikleri bilinmiyordu ve konuşulmuyordu. Üstad diyor ki, zararlı bir varlığın tabiatı, şehirleri istila ettiği zamanlarda onları dengeleyen bir başka canlı varlıktan faydalanın. Onları üretin ve dengeleyin diyor. Bugün meyvelere musallat olan pek çok küçük böcekler var, örümcekler var. Biz antibiyotik türü, ilaç diyoruz adına, zehirli maddeleri elmalara, efendim kirazlara, çeşitli böyle meyvelere zehir atıyoruz ve o küçük böcekleri öldürüyoruz ama onun yanında biz de zehirleniyoruz. Biz de zarar görüyoruz. Hem tabiattaki dengeyi bozuyoruz. Halbuki burada üstadın çok uzun zaman önce söylediği, yani 50 yıldan daha önce söylediği bir şekilde biz ancak şimdi o noktaya geldik. Tabiatta birbirini dengeleyen canlı varlıklar var. Onlardan faydalanalım. Evet, bu çok önemli, çok güzel bir tespit. Burada Üstad Hazretlerinin kara sinek hakkında yazdığı bir risalesi var. Ondan biraz söz etmek istiyorum. Üstad Hazretleri şu bildiğiniz her yeri istila eden, evlerimizde, bahçelerimizde en çok yaratılan kara sinek hakkında sinek risalesi yazmış. Ama uzun süre o risalenin tab edilmesini, basılmasını istememiş. Neden? Çünkü bundan 50-60-70 sene önce yazılan o risalenin kıymetini henüz insanlar anlayacak durumda değildi o zamanlar. Diyecekler ki, Bediüzzaman Said Nursi pis sineği öven, kara sineği öven bir kitap yazmış diyeceklerdi. Halbuki üstad o kitabında tabiatta canlı varlıklar arasında bir dengenin var olduğunu anlatıyor. Tabiatta bir düzenin, bir dengenin varlığından bahsediyor. Ve canlı varlıkların birbirlerini dengelediklerini söylüyor. Kara sineklerin pek çok bakteriyi yiyerek beslendiklerini, nerede kirlenme varsa, nerede mikrop varsa kara sineğin orada çoğaldığını ve o kirliliği yok etmek üzere görevlendiğini anlatıyor. Yeryüzünde karıncaların cenazeleri topladığı gibi küçük kuş şeylerini, sineklerin cenazelerini, kanatlarını vesaireyi, karıncaların topladığı gibi, böceklerin pek çok cenazeyi ortadan kaldırdığı gibi, efendim, kara sinek de bir görev yapıyor, yeryüzünü temizliyor. Yeryüzüne bir baksanıza, insan eli değmeyen yerler daha temiz, daha güzel. Nereye insan eli değdiyse esasen oralar bozuluyor, kirleniyor. Biz bozuyoruz tabiatı, biz zarar veriyoruz insanlar olarak. Şimdi anladık kara sineğin kıymetini. Şimdi anladık pek çok efendim haşeratın kıymetini. Eğer çok zarar verir dereceye gelmiş çoğalmışlarsa o zaman onları dengeleyecek olan başka daha faydalı, daha az zararlı şeyleri onlara musallat edebilir, görevlendirebiliriz. Cenab-ı Hak böyle yapıyor tabiatta. Kur'an-ı Kerim bize bu hakikati anlatıyor efendim ve teşvik ediyor. Yeryüzünde var olan pek çok canlı varlığın özellikleri, çalışma cins şekilleri, hayat programları öğrenildikçe onlardan çok istifade edeceğimiz ve hizmetimizde kullanacağımız muhakkaktır. O zaman canlı varlıkları yeryüzünde yok etmeye değil, onların hayatlarını kolaylaştırma ve tanzim etme yoluna gideceğimiz de muhakkaktır. Kur'an-ı Kerim'de belki pek çok böyle istikbalde olacak şeylere gizli işaretler ve teşvikler vardır. Şimdi teknoloji yoluyla yaptığımız aletler, makineler ve robotlar muhakkak daha çok gelişecektir. Ve gide gide özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle, elektroniğin, dijital sistemin gelişmesiyle robot makineler çoğalacaktır. Ve belki Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerden istifade ettiği, başka varlıkları hizmetinde kullandığı, bina yaptırdığı gibi biz de şimdi zaten böyle çeşitli robotlara, robot makinalara arabalar yaptırıyoruz, işler yaptırıyoruz, boya yaptırıyoruz, kaynak yaptırıyoruz, yükler taşıttırıyoruz. Bütün arabalar, bütün ağır iş makinaları her birisi birer robotturlar. Gide gide de onlara yerleştireceğimiz beyinler, yapay beyinlerle onları daha kullanışlı hale getireceğimiz muhakkaktır. Kur'an-ı Kerim'in de işaret ettiği bu ileri noktalardır. Süleyman Aleyhisselam'ın bir kuşu vardı, Hüdhüd isminde. Ona haber getirirdi. Ona konuşurdu. Süleyman Aleyhisselam onun dilini anlardı. İşte bu tarzda pek çok kuşlar, pek çok varlıklar, pek çok makinalar, cihazlar insana dilini bilmekle ve diliyle konuşmakla, usulüyle konuşmakla hizmet edeceklerdir. İbrahim Aleyhisselam'ın da bir mucizesi var. O da Bismillahirrahmanirrahim Kulna ya naru kuni berden ve selama ala İbrahim ayetinde üç latif işaret var. Birincisi ateş, diğer sebepler gibi, tabiatta var olan sebepler gibi, ateş de bir sebeptir, ısı da bir sebeptir. Kendi keyfiyle tabiatta, kendi tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Ateş yaratılmış bir varlıktır ve yeryüzünde bir emir tahtında Allah'ın emriyle bir vazife yapıyor. Bu İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateş onu yakmamıştı. Ayette şöyle diyor, biz ateşe dedik ki soğuk ve selametli ol İbrahim Aleyhisselam'a karşı. Evet, ateş bu şekilde kullanılabilir. Ateşe bu şekilde hizmet yaptırılabilir. Ateş de emir kuludur. Onun içindir ki İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı ve Allah ona öyle emretti. İkincisi, ateşin bir derecesi vardır ki soğukluğuyla yakar. Yani yakma gibi bir tesir yapar. Cenab-ı Hak selamen sözüyle buna işaret ediyor. Eğer selamen demeseydi, sadece soğuk ol deseydi, soğukluğuyla da yakabilirdi. Demek ki soğuğa diyor ki sen de yakma, sen de zarar verme. Sıcağa diyor ki sen de zarar verme. İşte şimdi beyaz ateş, nar-ı be eskiden nar-ı beyza dedikleri beyaz ateş, şimdilerde de böyle bir şey var, soğuk ateş tabiri var. Çevresindeki şeyleri, suları dondurabilen ateşler de vardır. Bir yönüyle zemherir, bir yönüyle yakıcı ateştir. Cehennemde de böyle ateşler vardır. Üçüncüsü şudur, bu ayetin işaret ettiği. Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek, iman gibi bir manevi madde, İslamiyet bir zırh olduğu gibi, dünyevi ateşin de tesirini engelleyecek bir maddi madde vardır. Cenab-ı Hak Hakim ismiyle bu dünyayı bir darul hikmet, yani çeşitli Hakim ismiyle tecelli ettiği, çok çeşitli şeylerin bulunabileceği, bilinebileceği bir ülke olarak yaratmış. Sebepler tahtında idare ediyor, icraat yapıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın cismi adeta cismini yakmadığı gibi ateş gömleğini de yakmadı. Ateşe karşı bir mukavemet verdi Allah. Hazreti İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet şöyle diyor. Ey İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti, milleti, İbrahim Aleyhisselam gibi olun ey insanlar. Maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada ahirette bir zırh olsun. İmanınız sizi cehennemin ateşinden koruduğu gibi dünyada da maddi ateşten koruyacak gömlekler yapın. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine zırh olsun. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde sizin için sakladığı ve hazırladığı bazı maddeler vardır. Onlarla da ateşten korunun. Arayın, bulun, giyin, elbise yapın. İşte insanlığın bugün ulaştığı noktalardan birisidir bu. Ateşin yakmadığı maddeleri bulmuşlardır ve bol bol da evlerde, binalarda, elbiselerde, pek çok yerde bunu kullanmaktadırlar. Ateşe dayanır gömlek giydirmektedirler. Evet, bu ayet ulvi, latif, güzel bir şekilde ebedde bile yırtılmayacak, ebede kadar yırtılmayacak, Hanifen Müslimen tezgahında dokunacak bir elbiseyi bize gösteriyor. Değerli kardeşlerim, ilerideki dersimizde artık bu Risale'nin de sonuna doğru yaklaştık, geldik. Çok önemli, çok güzel bir konuyu sizinle paylaşacağız Risale-i Nur'dan. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.